Gertatu dena aste buruntan Baso-Sajin biziki-biziki lahia ikusten dugu eta ez ginen ikusten eta egoiten deus egingabe edo deus ejangabe. Gure helburu nagusia da informazioa behar dugu informazioa pasarazi, zeren tendentzia da isiltzea eta gure iduriko hori ere biziki-biziki lahi zaiten alda. Ez da posible gauza horiek ez dira pasatzen al, egun gehunean. Eta hortako behar da gelditu bala aski olako gauzak ez direnat dira. Hortako ni hemen naiz eduritzez eta ne baditut auktipiak ere, eientzat eta denentzat. Ez gira bateria adospastu denarekin, izan jada erasoa eta beste guzia. Beti argituko nahu eraso bat izaita ez normala atxamaten, baina gerozta gehiago ikusten dut. Eta fez da horretarako geroztak egon hartu dara, noski, esaratu behar dara.